Please wait for the interpreter to translate your question. دست بندی دند که ترجمان انتظار بکن تا شما گپ ترجمه کند. دست بندی دند که ترجمان انتظار بکن تا شما گپ ترجمه کند.